Bukuz münçarıq heç qaçan qonayını içməyəm. Xop, bulmasam, sevgimizgə kus digən. Kuz münçarıq? Xop. Lekin bunu oxuşda taqamayman ku. Duganalarım korsu üstündən kuladı. Boy ketsam, tillasini olib beraman. Aytgancha, bir oyda kelib turasan uyga. Bo'lmasa o'zim boraman. Qo'ysiz-chi, Doston aka. Voy. Mayli, men ketishim kerak. Ko'zmunchog'im, bir oyda kelgin, bo'lmasa sog'inib qolaman. Jonga tegdi shunaqa gaplaringiz. Qovatgan ishini qara. Aqli kirib qolar. Qo'ling chunmayman deb shu bolani. Mana. Borsam birinchi bo'lib gapirgin. O'rtoq, xafa bo'lmaginu, bu qiz ancha o'zgargan. To'g'ri aytibdi. Nima do'stsan? U qiz meni sevadi. Nima? Yoki ko'rolmayapsanlarmi? Qochqoningni ol. Do'stam, ko'zimga ko'rinmalaring. Bilganingni qil. Ko'zimun chog'im qulingdagi ko'zimun chog'ing buzilibdi. Eh, negadir shu kunlarda xayollaring buzilibdi. Mendek oshiq qarib qolib, boyga ko'zing suzilibdi. Ko'zimun chog'im qulingdagi ko'zimun chog'ing buzilibdi. Uchding mayning tillosiga, 3-4 kunlik yollosiga, xayollar vafo qilar o'zi suygan shaydosiga. Tillolarga to'ymadingmi, meni ham bir o'yladingmi, sovg'a qilgan ko'zmunchog'im boy qo'ynida o'ynadingmi. Ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing uzilibdi. Eh, negadir shu kunlarda xayollaring buzilibdi. Mendek oshiq qarib qolib, boyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing uzilibdi. Endi menga begonasan, mayli yasha xoy havasning ortidan sengir yonasan. Kiyganing kimliging aytar, bo'libsan hayvondan battar. Men ku beling qushmagandim, eningni shamollar sirtar. Ko'zimun chog'im qulingdagi ko'zimun chog'ing uzilibdi. Eh, negadir shu kunlarda xayollaring uzilibdi. Tillolarga to'ymadingmi, meni ham bir o'yladingmi, sovg'a qilgan ko'zmunchog'im boy qo'ynida o'ynadingmi. Uchding boyning tillosiga, 3-4 kunlik yallosiga, xayollar vafo qilar o'zi suygan shaydosiga. Tillolarga to'ymadingmi, meni ham bir o'yladingmi, sovg'a qilgan ko'zmunchog'im boy qo'ynida o'ynadingmi. Ko'zmunchog'im qo'lingdagi ko'zmunchog'ing uzilibdi. Eh, negadir shu kunlarda xayollaring buzilibdi. Mendek oshiq qarib qolib, boyga ko'zing suzilibdi. Ko'zmunchog'im sovg'a qilgan ko'zmunchog'ing uzilibdi. Keremada. Doktor, ehtiyot bo'ling. Yo'q. Nima qilib qo'yding? Qo'shding. Bo'lla qo'shding. Doktor aka, sizga nima bo'ldi? Yo'q. Doktor aka. Yo. Hoji. O'zi yiqishdan qo'rqmadimmi? Faqat sayiq qilaman. Mamo ko'zimchoni asrang. Bo'lmasa sevgimizga ko'z tegadi. Ko'zimchoq. Yo'q. Do'ston aka. Ko'zingizni oching. Yordam. Do'ston o'rtoq, nima bo'ldi? Yordam bo'ldi. Qo'l, tez yordam chaqir. Do'ston, nima bo'ldi o'rtoq? Karrasizlar. O'rtoq, ko'zingizni ochgin. Qisqa ketinglik. Yur do'ston, o'rtoq, ko'zingni och.